Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Maide suresinin 109. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet ederse bugün inşallahü teala Maide 109 ve 110. ayeti kerimeleri sohbetimizde işlemeye çalışacağız. Ve de hususi olarak 110. ayeti kerime bugün inşallah sohbetimizin esasını teşkil eder. Ben mealen tilavet ederken şahit oldunuz. Allahu Azza ve Celle'nin peygamberine vermiş olduğu mucizelerden bir takım şeyleri beyan ediyor Allahu Teala. Dolayısıyla bu ayeti kerimede aslında Allah'ın peygamberine verdiği mucize ve bu mucizenin mukabilinde de bir reaksiyon, karşı tarafın göstermiş olduğu bir reaksiyonu konu alan bir ayet-i kerime. Tabi peygamberlere inen mucizeleri bir bir anlatmak gibi bir derdimiz yok bu sohbetimizde. Ama bu ayet-i kerime temelde bir peygamberine, Allahu Azza ve Celle'nin bir peygamberine verdiği bir mucizeden ve buna karşılık da halkının, toplumunun gösterdiği reaksiyondan bahsediyor. Şimdi biz de inşallahü teala bu sohbetimizde müstakil olarak bizim peygamberimize inen en büyük mucizeyi, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ve bununla olan münasebetimizin keyfiyetini ve aslında nasıl olması gerektiğini masaya yatıracağız inşallahü teala. Klişe duamdır ve siz de inşallah yürekten, canı gönülden amin deyiniz. Allahu Azza ve Celle söylediklerimle, söylediklerinizle, dinlediklerinizle ve dinlediklerimle hakkıyla amil olmayı nasip ve müessel kılsın. Şimdi kıymetli kardeşler, evet, mucize dediğimiz olay Allah Azza ve Celle'nin peygamberlerine diğer insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar olarak tarif edilir. Bilmiyorum, bu tarif birazdan lazım olacağı için tekrar edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Onun için yeniliyorum. Diyorum ki mucize Allahu Azza ve Celle'nin peygamberlerine verdiği, gönderdiği ve o gönderdiği şeyin aynısından getirmekten insanların aciz kaldığı harikulade olaylardır diye tarif ediyoruz. İşte İsa Aleyhisselam'ın diğer insanların aynısını yapmaktan aciz kaldıkları, Allahu Azza ve Celle'nin ona gönderdiği, desteklediği olaylardan birkaç tanesini ayet-i kerime zikretti. Dolayısıyla buna mukabil de mucizeye karşılık da halkın iki türlü reaksiyonu olmuştur. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. O da şöyledir dostlar. Bir taraf mucizeye iman etmiştir, diğer tarafta mucizeyi inkar etmiştir. İnkar edenlerin ötesinde iman edenleri biz biraz daha farklı farklı kategorilere ayırıyoruz. Mucizeye iman etmekle birlikte mucizenin arzu ettiği, talep ettiği, getirdiği şeylere teslim olmak, bunu da farklı bir kategoride değerlendiriyoruz. İşte bizim de sohbetimizin esası inşallahü teala bu akşam bu kıymetli kardeşler. Az önce bir şey söylemiştim. Mucize insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar demiştim. Ve bizim peygamberimize inen en büyük mucize şüphesiz ki Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Peki Kur'an'ın aynısını getirmekten aciz kaldılar mı? O dönemin Mekke halkı, o dönemin hakikaten Arap lügatına vakıf olan insanlar, evet. O gün getiremediler, bugün de getiremediler. Ve yarın da getiremeyecekler. Çünkü Kur'an'ı mucize yapan şey onun aynısını getirmekten insanların aciz kalmış olmalarıdır. Eğer ki aciz kalmamış olsalardı, Kur'an'ın bir benzerini yahut da bir surenin benzerini getirebilmiş olsalardı, o eciz dediğimiz mucize özelliği taşıyan yönüyle Kur'an olmaktan Allah kelamı olmaktan çıkardı. Ama öyle olmadı. En nihayetinde Allahu Azze ve Celle görüyoruz ki bizatihi Kur'an ayetleriyle o dönemde Arapça lisanına bir anlamda fazlasıyla vakıf olan insanlara meydan okuyordu. Diyordu ki Bismillah, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allahu ekber. Bu çok ciddi bir iddia. Bilmiyorum hiç üzerinde kafa yordunuz mu dostlar? Hiç böyle bu ayeti kerime ve buna benzer ayeti kerimeler çerçevesinde düşündünüz mü? Allahu azze ve celle diyor ki eğer siz bizim kulumuza indirdiğimizden bir şüphe içerisindeyseniz Hodri meydan öyleyse diyor gönderdiğimiz, indirdiğimiz surenin bir benzerini getirin. Bunun Türkçesini ben size söyleyeyim mi dostlar? Bu meydan okumanın bizim jargondaki karşılığı şu. Eğer ki getirebilselerdi Allahu Azza ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla gönderdiği risaletin yeksan olması demekti. Yok olup gitmesi demekti. Bu ciddi bir meydan okuyuş. Öyle ki siz getiremeyeceğiniz için ben meydan okuyorum diye Allah. Teşebbüs ettiler mi? Vallahi ettiler. Museylemetul Kezzab, yalancı peygamber iddiasıyla piyasada var olan o mücrimler, o müşrikler tuttular dediler ki Allah bize de vahyediyor, bize de Allah ayetler indiriyor dediler. Ve Fil suresine benzer bir şey söylediler. Söylediler de komik duruma düştüler. Biz Arap olmadığımız halde onların söylediklerinin tercümesine gülüyoruz. Bir de o dönemin Araplarına inanamıyorum bile. Ne dedi? El filu mel fil ve ma edrake mel fil lehu hortumun tavil. Dedi ki sen filin ne olduğunu nereden bileceksin? Onun uzunca bir hortumu vardır dedi. Bak biz bile mealine gülüyoruz. Bunun Arapça karşılığını Arapça'da zirve yapmış o şair diyebileceğimiz işin duayeni olan insanlar hakikaten gülmüş geçmiştir bile. Ve getiremediler. Getiremedikleri için, bugün halen getirilemiyor olduğu için ve yarın da getirilemeyecek olduğu için Kur'an Allahu Azza ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inzal buyurduğu en büyük mucizesidir. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi mucizeye reaksiyon göstereceğiz. Mucizeyi tanıyacağız. Yani bizim mucizemiz olan Kur'an'ı irdeleyeceğiz. Ve ondan sonra ilişkimizi masaya yatıracağız. Nasıl olması gerektiğiyle de inşallah sohbetimizi sonlandıracağız dostlar. Şimdi elimde tuttuğum Mushaf Allah'ın kelamı olduğunu anlattık. Detaylarına girmiyoruz. Tefsir-ül Furkan'ın diğer sohbetlerinde biz bunun Allah kelamı olduğunun ispatını, buna dair keyfiyeti uzun uzun derslerimizi anlatmıştık. Onun için bir anlamda tekrardan kaçıyoruz. Arzu edenler bu videolara, bu derslere müracaat edebilirler. Dostlar, ekranları başındaki kardeşler, şu anda elimde tuttuğum Mushaf ve sizin evlerinizde tuttuğunuz, sahip olduğunuz, raflarınızda barındırdığınız bu Mushaf Allah'ın kelamıdır. Allahu Azze ve Celle'nin kelamıdır. Başka bir ifadeyle Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderdiği mucizesidir. Vallahi basit bir şeyden bahsetmiyorum. Nasıl ki Allah Peygamberi İsa'ya ölüleri tekrar diriltmek gibi bir kabiliyet, bir mucize ikram ettiyse bizim asrımızın ve biz İslam ümmetinin de harikulade olay Kur'an'dır. Şu anda elimde tuttuğum şey Allah kelamıdır. Ciddi bir meseleyi konuşuyoruz. Ciddi bir meseleyi irdeliyoruz. Sıradan Ahmet'in, Mehmet'in, yani birilerinin romanından, kitabından bahsetmiyoruz. İnsanların aynısından getirmekten aciz kaldıkları Allah Azze ve Celle'nin kelamından, Kur'an Mushaf'ından bahsediyoruz. Nedir bu Kur'an? Nasıl bir kitap? Bu mucizeyi tanımak lazım. Ve Kur'an ayetleri, Kur'an'ı bizatihi kendileri tanıtıyor. Birçok ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu, Kur'an'ın işlevselliğini, bugünün terminolojisiyle literatüründe fonksiyonelliğini haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin ilk ayetidir. Elf, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, hudellil muttakîn. Allah Allah Allah. Elim yüzüme çalsam, klişe tabirimle bugünün azı olarak yeter. Bu kitapta şek ve şüphe yok diyor Allah. Yanılgı payı yok. Bir beşere ait söz yok. Çünkü şüphe, yanılma payı sadece beşerde vardır, Allah'ta yoktur. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ Muttakilere rehberdir diyor Allah. Başka bir ifadeyle bizim anlayacağımız dille diyor ki, muttakiler zümresinden olmak istiyorsan Kur'an sana yeter Müslüman. Allah Allah Allah. Ayete bak, subhanallah. Ve Bakara suresi böyle başlıyor. Yanılmıyorsam İbrahim suresi. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tuhrizen nase minel zulümati ilen nur. Bu öyle bir kitap ki karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır insanlığı. Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair birçok ayet sıralanabilir. Hadis-i şeriflerde buna dair birçok beyanatlar var. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Aradığımız sorunun cevabı niteliğinde bir ayeti kerime. Şüphesiz ki bu Kur'an dosdoğruya ileten bir kitaptır diyor Allah. Muhteşem bir ayet-i kerime. Ayet-i kerimeler daha doğrusu. Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatıyor. İşlevselliğini beyan ediyor. Diyor ki bu kitap karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Bu kitap elinizde tuttuğunuz, okuduğunuz, tilavet ettiğiniz Kur'an en doğruya iletecek olan kitaptır, rehberdir. Şek ve şüphenin içerisinde asla olmadığı bir kitaptır diyor Allah ve beyanatları buna dair çok. Şimdi dostlar, ayeti kerimeleri zikrettim ve Kur'an'ı tanıdık. Daha da uzatmamak adına, en azından zamanı iktisatlı kullanmak adına bununla iktifa ediyorum. Kur'an'ın fonksiyonelliğini tanıdık. Öyle bir kitap ki karanlıklardan aydınlığa çıkarır diyor. Buradan tutalım, buradan devam edelim. Bugün karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmiş bir İslam ümmeti var mı? Var değil mi? Sadece ben böyle düşünmüyorum. Bu bir hakikat mi? Vallahi hakikat. Sevinerek söylemiyoruz. Gülerek de anlatmıyoruz. Ama bugün İslam ümmeti Allah'ın razı olduğu o ortamdan, Allah'ın razı olduğu konumdan çok çok çok ama çok uzak bir atmosferde nefes alıp veriyor. Maalesef. Bunu sağlamasını yapmak adına bir matematikçi olmaya gerek yok. Bir mühendis olmaya da gerek yok. Vakanın bizatihi kendisi bugün bizim Kur'an'ın vaat ettiği hayattan çok uzak bir yerde yaşadığımızı ispat niteliğindedir. Öyle değil mi? Kur'an, tekrar söylüyorum. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkmayı vaat eden bir kitapken biz bugün karanlıkların girdabında boğuluyoruz. Bir çelişki yok mu? Cesurca söyleyin, yok mu? Var var. Var. Bir çelişki var. Kur'an en doğru yolda olmayı vaat eden bir kitapken bugün biz şeytanın yollarında olduğumuzu bizatihi yaşayarak görüyoruz. Kısacası Allah'ın razı olmadığı karanlık dünyada yaşıyoruz. O zaman bir çelişki var. Bunu irdelemek lazım. Peki biz niçin bu durumdayız? Durumumuzla alakalı bir şeyler konuşmak istiyorum. Yani Kur'an'ı anlattık ama biz ne haldeyiz? Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı vaat ediyor, biz karanlıktayız. Vallahi içkisinden tutun kumarına, özellikle İzleyici bacılarımızın affına mağruren söylüyorum. Fuhuşundan tutun da işte diğer bütün münkeratlara kadar. Buna daha çok şey söylemek mümkün. Bunların hepsi birer done. Bu anlamda bir şey. Ölçü. Neyin ölçüsü? Allah'ın razı olmadığı bir hayatı yaşıyor olduğumuzun ölçüsü. Ama ben canlı bir iki örnek vermek istiyorum. Hatta derse hazırlanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım istatistiklerinden faydalanmıştım. Daha önce Tefsir-i Furkan'da bu ve buna benzerlerden paylaşmıştım ama bunu da paylaşmış olayım bu vesileyle. Tam da dersimize mutabık ben bunu hazırladım. Hazırlanırken iki gün içerisinde intihar vakaları gerçekleşti. Dedim subhanallah, bu kadar tevafuk olmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, paylaştığı bilgiye göre söylüyorum. Her 40 saniyede ölümle sonuçlanan intihar yaşanıyor dünyada. Duydunuz mu dostlar? 40 saniyede ölümle sonuçlanan intihar vakaları. Saatlerinize bakabilirsiniz. Kontrol edelim hep birlikte. Tam bir dakikadan az bir süre içerisinde dünyada bir kişi daha yaşadığı bir takım problemlerden ötürü intihar edecek. Dün Fatih'te kaç tane? 4. Allahu Ekber. Neden? Açlıktan, borçtan, kapitalizmin onları mahkum ettiği o dar ve sıkıntılı hayattan. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. İslam Risaleti'nin olmadığı yerde dar bir hayat vardır diyor Allah. Kapitalizmin insanlar üzerinde dikte ettiği hayatın neticesidir bu. 4 tane dün daha. Bugün ölümle sonuçlandım bilmiyorum ama Çağlayan Adliyesi'nde 7. kattan herkesin gözünün önünde adaletin aranması gereken yerde adaletsizliğin belki doğurduğu bir neticeyi kendisi olarak ceza kesmiş. Allahu Ekber. Çok ilginç ya. Çoğaltabiliriz. Ama sırf bunlar bile bizim aslında karanlıklar dünyasında boğulmaya terk edildiğimizin en güçlü deliller olarak ifade edilebilir. Çoğaltılabilir ama ben iktifa ediyorum en azından vakti de değerlendirmek adına. Peki neden böyle oluyor dostlar? Benim en son söyleyeceğimi şimdi söylemek istiyorum. Ve Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en temel azığı niteliğinde paylaşıyorum. Bunun nedeni şu. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkmayı vaat ediyorken, Allah'ın razı olduğu bir hayatı vaat ediyorken, inne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam, en doğruyu, en dost doğruyu vaat ediyorken, bizim böyle bir hayatı yaşayamıyor olmamız, Kur'an'ın vaat ettikleri bir vadide, biz ise bir vadideyken bunun temelinde bir problem var demektir. Bizim Kur'an'la olan münasebetimiz sorgulanmalı. Başka bir ifadeyle bizim teslimiyet problemimiz var dostlar. Mucizeye iman farklı bir şey ama imanla birlikte teslimiyet farklı bir şey. Bugün Kur'an'ın içerisindeki ayetlerle yaşamayan her bir kula, her bir mümine ayrı ayrı sorma imkanımız ve fırsatımız olsa, çeksek kenara sorsak, bu Allah-u Teala'nın mucizesidir, iman ediyor musun diyeceği cevap, evet. Ama içerisindekilere teslim olmaya gelince o başka bir dünya. Çok başka. Dolayısıyla bizim mucizeye teslimiyet meselemizi irdelememiz lazım. Az önce tekrar başa dönüyorum, lazım olacak demiştim en başta. Peşin peşin söylemiştim. Onun için de 2-3 defa tarif ettim. Mucize Allah'ın peygamberlerine vermiş olduğu, ikram etmiş olduğu, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı harikulade olaylar. Öyleyse aynısından getirmekten acizsek onun Allah'tan olduğu kesindir. Çünkü o Allah ki bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'tır. Sen yapamazsın kardeşim. Biz yapamayız. Evet biz yapamayız ama Allah yapar. Onun için Allah'tır. Onun için biz aciziz ama Allah asla. Onun için onun adı mucizedir. Peki bizim Allah'tan olduğuna inandığımız bu mucizeye münasebetimiz böyle mi olmalıdır? O bir vadide, biz bir vadide. İçki haramken bizim nezdimizde meşru. La havle ve la kuvvete illa billah. Zina haramken bizim yaşadığımız topraklarda meşru. Allahu Ekber. Öyle değil. Mucize insanları aciz bırakan demektir. Doğru mu söyledim? İnsanlar acizdir. Aynısını getirmekten, aynısını yapmaktan, aynısını söylemekten, aynısıyla amel etmekten acizdir. Onun için mucizedir. Öyleyse mucize bizim acziyetimizi bize hatırlatmalı. Acziyetinin farkında olanın yapacağı tek şey teslimiyettir. Ya ben aynısını getiremiyorsam bu Allah'tandır. Acizliğini hissetme Müslüman. Noksan olduğunu hatırla bu mucizeyle. Ve de ki ya Rabbi bu sendendir. Öyleyse ben iman ediyorum. Öyleyse ben teslim oluyorum. Senin getirdiğin baş göz üstüne ya Rabbi. Senin istediğin baş göz üstüne ya Rabbi. Böyle olmalı. Eğer mucize şu Allah kelamı benim duvarımda asılı duruyorken, rafımı süslüyorken tırnak içerisinde, bana Allah kelamı olduğunu hatırlatmıyorsa, bana mucize olduğunu hatırlatıp benim acziyetimi hatırlatmıyorsa, vallahi yazıklar olsun bize. Ne kıymeti var o zaman Kur'an'ı raflarda tutmanın? Ne anlamı var? Mucize, başa dönüyorum. Mucize bizim acziyetimizi bize hatırlatmalı. Onun için mucizedir. Mucize acziyeti, acziyette beraberinde teslimiyeti getirir. Bu geceki sözümüz bu. Öyleyse bu mucize ise benim acziyetimi hatırlatmalı. Ben acziyetimi hatırladığımda da buna hakkıyla teslim olmalıyım. Bakınız, Nuh aleyhisselamın oğlu mucize karşısında acziyetini hatırlamadı. Allahu akbar. Fark. İki farklı şey anlatacağım size. Seavi ila cebeli ya'simuni dedi. Allahu akbar. Bir baba. Burada babası, bak çocuklarıyla gelenler var. Ve bir baba, oğlunun kurtuluşu için feryat eden bir baba, okumak isteyen hikaye kitabı değil, Nuh aleyhisselam okusun. Dedi ki evlat boğulacaksın, gel bak Allah muhteşem bir mucize gönderdi. Bir tufan gönderdi. Bu Allahu Teala'nın kudretini ifade etmekten başka bir şey değildir. Gel dedi, bin şu gemiye. Dedi ki seavi ila cebeli ya'simuni minel ma. Ben dedi dağa çıkacağım baba. O dağın tepesi var ya, senin Allahu Teala'nın gönderdiği bu kudretten daha büyük. Orası beni kurtaracak. Dedi ki bir baba oğluna, dedi ki öyle değil evlat. Öyle değil. La asimel yevm. Bugün Allah'ın emrinden kurtuluş yok. Bir baba ya, bu hikaye kitabı değil ya. Bir peygamber gözünün önünde evladını kaybetmek üzere. Hem de bir kafir olarak. Mucize harikulade, o kudret onun için hiçbir şey ifade etmemiş ve teslim olmadı. Ve Allah semanın kapılarını aradı. Nuh'a dedi ki senin oğlun kafirdir. Öyle gitti senin oğlun dedi yani. Allahu Ekber. Allah evlatlarımızdan ve cümlemizden bu durumda muhafaza eylesin. Ama bir peygamberin oğluyla yaşadığı ilişkiye bakınız. Diyaloğa bakınız. Ben dedi bu mucizeden kurtulurum. Ben bu harikulade olaydan kurtulurum. Yani siz adına mucize demezsiniz ama bir şey ifade etmeye çalışıyorum. O reaksiyonu göstermeye çalışıyorum. Ama diğer taraftan Musa aleyhisselamın sihirbazları. Tefsir-i Furkan'ın ilk derslerinde, ilk yıllarında anlatmıştım. Öyle hatırlıyorum. Ama muhteşem bir reaksiyon. Yine bir mucize, harikulade olay ve yine bir reaksiyon. Ama az önceki inkari, bu ise imani. Nasıl? Uzatmıyorum. Kur'an'ı bir kıssadır. Birçoğunuz da inanıyorum benden fazlasıyla vakıftır meseleye. Ama ifade edeyim. Kısaca. Yani en azından bizim mucizeyle olan münasebetimizi anlatmaya katkı sağlayacağına inandığım için anlatıyorum. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi olduğunu söylediğinde, tebliğ ettiğinde Firavun dedi ki böyle olmaz. Sen dedi eğer peygambersen, sen dedi bir mücadele içerisinde olman lazım. Sihirbazlarını çağırdı. Sihirbazlarıyla Musa aleyhisselam bir rekabete girdiler. Bu yani Kur'an'ı bir kıssadır. Kısaltıyorum. Firavun dedi ki sihirbazlarına, gidip Musa'yı yeneceksiniz aleyhisselam. Onun risaletini yerle yeksan edeceksiniz. Onu bitireceksiniz. Onun peygamberlik iddiası son bulacak. Firavun sihirbazlarına böyle deyince Firavun'un sihirbazları dedi ki bunun karşılığında ne var? Eğer biz Musa'nın risaletini ve Musa'yı yerle yeksan edersek bize ne var? Ayet-i Kerime aynen şöyle diyor ki benim yakınımda olanlardan olacaksınız. Yani koltuk. Bugünün en cazip şeyi makam. Kimsenin asla hayır diyemediği şey. Ve sihirbazlar adı üstünde sihir yaptılar. Ve sihirbazlar, hemen buraya bir parantez açalım. Sihirbazlar yaptıklarının aslında bir göz aldatmacasından ibaret olduğunu çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü bu yaptıklarının aslında harikulade bir olay değil. Sadece insanların nezdinde onları göz aldatmacasıyla böyle kandırdıkları bir şey. Bunun teknikleri vardır, çeşitleri vardır. Mesela bunu tefsir kitaplarında farklı farklı anlatmışlardır. Ama burada işin hakikati şu. Onlar öyle bir oyun, öyle bir düzen, dümen yapmışlar ki insanların göz aldatmacasıyla kandırabiliyorlar. Yani anlayacağımız dilde burayı bitireyim. Onların nezdinde yaptıklarının harikulade bir şey olmadıkları bir gerçek. Bunu biliyorlar. Ve atıyorlar, sihirlerini atıyorlar. Bir şeylere dönüşüyor, bir şeyler oluyor. Bir göz aldatmacasından ibaret, böyle hasıl. Sonra Allah Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ اَلْقَصَىٰ Biz Musa'ya asasını atması üzere vahyettik. Ve yine Kur'an'ı bir kelamla diyor ki, onların oyunlarının hepsini yedi. Musa Aleyhisselam'ın asası yaratığa dönüştü ve yedi. Burada duruyoruz. Sihirbazlar aslında bir asanın bir yaratığa dönüşmesi ihtimalinin olmadığını çok iyi biliyorlar. Yani bunun göz aldatmacasından çok farklı bir şey olduklarını gördükleri anda, yani az önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Mucize onlara acziyetlerini hatırlattı. Harikulade olay onları aciz bıraktı. Hani ne demiştik sonrasındaki adım için? Aciz kalan teslim olmalıdır. Onlar bu işin harikulade bir olay olduğunu, kudret sahibinden gelen bir şey olduğunu, bunu bir insanın yapmaya asla muktedir olamadığını bildikleri için, mucizeye şahit olduklarında şu ayeti kerime aynen onların ifadesidir. Söylemlerine Allah ayet yapmıştır. Ne demiştir? قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Biz Musa'nın, Harun'un ve alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Allahu Ekber. Orada iman ettiler. Hemen bir parantez açıyorum. Akide kitapları okumadılar. Fıkıh kitabı okumadılar. Ne bileyim, kelam kitabı ilmi tedris etmediler. Bir rahleyi tedrisattan da geçmediler dostlar. Bu sihirbazlar sadece mucizeye şahit oldular. Mucize onları aciz bıraktı. Aciz kaldıklarını hissettiklerinde de teslim oldular. Firavun dedi ki, قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. Allah Allah, imtihan bitmedi. Dedi ki, ben size müsaade etmeden siz iman mı değiştirdiniz? Siz Rab mi değiştirdiniz? Siz ilah mı değiştirdiniz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben size müsaade etmeden siz ilah değiştiremezsiniz dediler. Dedi Firavun. لَاُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sizi dedi kolunuzdan bacağınızdan çaprazlamaya keserim. Aleme de ibret olsun diye dedi sizi sallandırırım. Kim muhatap? Sihirbazlar. Ne zaman iman ettiler? Var mı bir tahmini olan? 5 dakika, hadi işinizde en cömerti 1 saat versin, hadi 1 gün olsun. Akaid görmemiş, kelam görmemiş, fıkıh görmemiş, usul görmemiş, hadis görmemiş, tefsir görmemiş. Ama gördüğü bir şey var. Şahit olduğu tek bir şey var. Mucize. Mucize onlara aziyetlerini hatırlatmış. Tehdit karşısında nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini yine Allah Azza ve Celle'den öğrenmişler belli ki. Cevap şu. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Firavun! Hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün ancak bu dünyada geçer. اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Şüphesiz ki biz Allah'a dönücüyüz. Hani okumuyor muyuz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ama ben bunu babamdan 5 yaşındayken öğrendim. Ama sihirbaz sadece acziyetinin farkında olmasından sonra iman etti. Şimdi virgülü koyduk. Biraz o taraflardan bize gelelim. Ve de diyorum ki, onlar mucizeye şahit oldular. Mucize onlara acziyetlerini hatırlattı. Doğru mu dostlar? Sonra da teslim oldular. Biz, bu ne? Kur'an değil mi? Kur'an. Başka bir ifadeyle? Mucize. Yani insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade bir olay. Bakmayın dağınık olduğunu. Ama Allah kelamı. Yani mucize. Peki bizim münasebetimiz nasıl? He? Bize acziyetimizi hatırlatıyor mu? Bir, acziyetimizin farkındaysak bizim bununla olan ilişkimiz, teslimiyetimiz nasıl? Onun için ben diyorum ki, biz mutlaka ama mutlaka mucizeyle olan münasebetimizi resetlememiz lazım. Yani tekrar o olması gerektiği düşüncesine sahip olmamız lazım. İster misiniz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'la olan münasebetimizdeki başarısızlığımızı Allah'a şikayet etsin? Cevap, hayır. Ama edecek. Yok, böyle çok memnuniyetle falan söylemiyorum yani. Ama edecek. Delilin var mı Abdullah kardeşim? Var. Kur'an'dan var. Düşünün. Daha önce de bunu darb-ı mesel olarak Tefsir-i Furkan'ın bir dersinde anlatmıştım. Düşünün, bir mahkeme salonu kurulmuş. Sanık sandalyesinde ben her şeyden önce kendi nefsimi koyayım, ben varım. Abdullah kardeşiniz var. Herkes kendi nefsinde o sanık sandalyesinde kendisini oturtabilir. Benim haddime değil. Ben oturdum. Sanık sandalyesindeyim. Sanığım. Ve şaki makamında Resulullah var. Ve mahkemetul kubranın sahibi Allah azza ve celle. Ve kâle Resul ya Rabbi inne kavmi ittehazu ve hâzel Kur'âne mehcûrâ. Diyor ki ya Rabbi, benim kavmim var ya kavmim, Kur'an'ı terk etti, sana şikayet ediyorum. Ben de diyeceğim ki vallahi terk etmedim ya Resulallah, okudum. Kabrin başında okudum. Kadir gecesinde okudum. Ölüye diriye de okuduğum oldu. Ama Allah yaşamadığımız için bizi hesaba çekecek. Ve kâle Resul ya Rabbi inne kavmi ittehazu hazel Kur'ane mehcura. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Yani biz hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne fal bak, ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Bu konteksten çıkacağız. Bu anlayıştan çıkacağız. Okunmalı mı Abdullah kardeşim? Okunmalı. Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Ala ras ve ayn, baş göz üstüne. Ama Kur'an'la olan münasebetimiz sadece bundan ibaret değil. Onun için resetleyeceğiz. Tekrar tekrar mucize olduğuna iman ediyoruz. Mucizenin karşısında acziyetimizi hissedeceğiz. Acziyetimizin farkında olduktan sonra da teslim olacağız. Diyeceğiz ki semi'na ve ata'na. Halas. Bizden istenen bu. Şöyleydi, böyleydi, böyle olurdu. Buradaki ayette şöyle mi dediydi? Değildi. Öyle değil. Çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Hakikaten kıymetli bir örnek. Bütün örnekler kıymetli ama neyse, bu teslim olmak, bu reaksiyonla alakalı konular olduğu zaman Huzeyme bin Sabit bende çok farklı bir yere sahiptir. Paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, içinizde vardır mutlaka. Okumuşsunuzdur ama Huzeyme bin Sabit'in Allah'ın Resulü tarafından verilen bir ünvanı var. Nedir biliyor musunuz? Zuşşehadeteyn. Yani iki şahit kişi demektir. Şahitliği iki kişi yerine geçen demektir aslında. İlginç. Zuşşehadeteyn. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam niye vermiş olabilir ki bir sahabesine? Bir adam bir şahit, değil mi? Bir erkek adil bir şahit. Ama Huzeyme bin Sabit iki kişinin yerine geçiyor. Ekstrası var yani. Viber, ultra viber. Niye? Ben size söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Seva bin Kays adlı bir bedeviden bir binek satın alıyor, at satın alıyor. Diyor ki ben bu atı şu kadara senden aldım. O da diyor ki ben bu atı bilmem şu kadara sana sattım. Bedeviyle yani Seva bin Kays'la Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akitleşiyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam tamam ürünü aldım. Diyor ki paranı eve geçelim vereyim. Param evde var diyor yani aleyhissalatü vesselam. Çarşıdan eve geçecekler. Aleyhissalatü vesselam ürünü teslim alacak ve karşılığında da ücretini takdim edecek. Yolda giderken başka insanlarla karşılaşıyorlar. Diyorlar ki ya at iyiymiş, satlık mı? Ya satlık aslında falan diyor bedevi. Diyor ki bu ata diyor biz şu kadar veririz. Yani aleyhissalatü vesselam verdiğinden çok fazlasını teklif etmiş karşılaştıkları o insanlar. Diyor ki tamam olur. Ama diyor dönüyor aleyhissalatü vesselama sen alıyor mu almıyor mu şimdi diyor. Fazla parayı duydu ya. Alıyor mu almıyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben senden bunu aldım zaten. Bu at benim. Sadece gideceğiz, akitleştik. Ürünümü teslim alacağım, paranı vereceğim. Biz akitleştik. Sen bana niye hala atı alıp almayacağımı soruyorsun diyor aleyhissalatü vesselam. Bu atı ben senden az önce şu fiyata aldım. Tabi bedevi niyeti bozmuş. Yani o fazla para teklif edene satacak, fazla kazanç elde edecek. Bu sefer döndü aleyhissalatü vesselam'a dedi ki, yo ben sana at falan satmadım. Sattığına dair şahidin var mı? Ya bir peygamber yalan söyler mi? Sunma haşa. Asla. Ama ısrarla şahidin var mı, delilin var mı? Şahidin var mı, delilin var mı? Tabi o kargaşa hemen etrafta insanların böyle öbek öbek olmasını sağlıyor. Tabi insanlar dayanamıyor, öfkeleniyor. Yani bir peygambere şahit soruyor. Siz olsanız ne yapardınız? Yani peygamber aleyhissalatü vesselam yanında olacaksınız. Birisi ona az önce aldım diyorsunuz ama deliliniz var mı? Şahidiniz var mı diye aleyhissalatü vesselam'a bir takım ithamlarda bulunuyor. Siz olsanız ne yapardınız? Orada Huzeyme bin Sabit diyor ki ya Resulallah az önce siz bu atı şu fiyata bu bedeviden satın aldınız ben şahidim. Allah Resulü Huzeyme bin Sabit dedi ki Huzeyme sen orada değildin. Sen yoktun. Yok olsun ya Resulallah. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben senin getirmiş olduğun hakikatlerden dolayı sana iman ettim. Dolayısıyla senin iki dudağın arasından haktan başka bir şey çıkmaz. Çıkmamıştır sen o atı satın aldın ya Resulallah. Sen hakkı getirdin diye sana iman ettik. Hak söylüyorsun diye sana iman ettik. Bunun sorgusunu, bunun ne bileyim sualini yapacak halimiz yok ya Resulallah. Sen o atı az önce bu bedeviden şu fiyata satın aldın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına döndü dedi ki bugünden sonra Huzeyme bin Sabit iki kişi yerine geçer onun şahitliği iki adamdır. Çok etkileniyor Aleyhisselatü Vesselam. Biz Kur'an bir hakikat mi? Vallahi hakikat. Mucize olduğuna iman ediyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz Allah sözümüze şahit. Ama biz sorguluyoruz. Acaba başörtüsü yok yakadan aşağıya değil de biraz şöyle şu kulaktan arka mıydı? İşte yok iç faiz ne bileyim işte artan değil de az olursa caiz mi? İşte çoğaltıyoruz da çoğaltıyoruz. O argümanlara ayıracak vaktimiz olmadığı için hiç sıralamıyorum bile. Görmediği, şahit olmadığı şeye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam varsa ben şahidim diyor ya. Allah'ın Resulü iki dudağın arasında haktan başka bir şey söylememiştir. Biz buraya kısmını koyabiliyor muyuz? Allah Azza ve Celle bizden ve enihkum beynehum bima enzalallah. Allah'ın indirdikleriyle hükmet dediğinde baş göz üstüne değilse bunun uğrunda çalışanlardan mıyız? Yoksa oturduğumuz yerden bir kurtarıcıyı bekleyenlerden miyiz? İman ettiğimiz halde Allah bizden böyle bir talebi olmasına rağmen uzaktan dua ediciler zümresinden miyiz? Birilerinin bizi gelip kurtaracağı o günü mü beklemekteyiz yoksa? İçkiyi haram kılmışken Allah, İnandığımız bu ayeti kerimeden, ayetlerden hareketle söylüyorum. Onların kaldırılması için, bu münkeratların hayatımızdan izale olması için hiçbir şey yapmayanlardan mı olacağız? İgnor mu edeceğiz Allah'ın ayetlerini? Kendisinin bir mucize olduğuna inandığımız Kur'an ve ayetlerin bizden böyle talebi olmasına rağmen. Müslümanların kanı oluk oluk akıtılıyorken, Allah Müslümanları kardeş kıldığını ilan ettiği bu ayeti kerimeden hareketle, kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için artık uykudan uyanmayacak mıyız? Ya da bununla alakalı yöneticileri muhasebe etmeyecek miyiz? Sormayacak mıyız? İnandığımız Kur'an'ın bizden arzu ettiklerini, talep ettiklerini yerine getirmeyecek miyiz? Sadece tilavet ediciler zümresinden olma yarışından artık vazgeçmeyecek miyiz? Teslim olacağız. Bununla alakalı bir resetleme yapacağız dostlar. Aksi takdirde Allah Azze ve Celle'nin indirdiği mucizeyle olan o münasebetimizde bir problem var demektir. Muhacir kadınlar bize örnek. Evet. Muhacir kadınlar Allah-u Teala hani ayet-i kerimeyi indiriyor ya o başörtüsüyle alakalı. وَالْيَضْرَبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُهُوبِهِنَّ Onlar işte başörtülerini aşağıya doğru salıversinler. Boyunlarından aşağıya. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a bu ayet indi. Şimdi buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum dostlar. Ben sadece bir rivayette bulunacağım. Bir rivayet paylaşacağım size. Sadece bir rivayet. Sadece bir rivayet. Ama ben bunun yanına biraz kendimizi koymak istiyorum. Yani rivayet bu. Onlar böyle tavır almış. Biz buyuz. Biz nasıl tavır alıyoruz? Daha önce kendimden birkaç örnek vermiştim hatırlıyorsanız. Kardeşimizin bir tanesi namaz kılmıyordu. Çok zor şer namazın farziyetine ikna ettik. Ya inanıyordu tabii şüphesiz ama böyle bir gevşekliği vardı namaz ahkamıyla alakalı. Ha aslında Allah'ın hükümlerin şer'i hükümlerinden hangisinin olduğunu çok bir önemi yok. Yani biz bunu hilafet farziyetiyle alakalı da gündem yaptığımızda aynı argümanlarla karşılaşıyoruz. Diyor ki Abdullah Hoca ben diyor vallahi anladım. Hilafet diyor için çalışmak farz. Ama diyor ben sadece uzaktan dua edeceğim. Bunun diğerinden ben anlatacağım örneklerin çok da bir farkı yok. Namaza zor şer tamam ikna ettik. Namaz kılınması gerektiğine ikna oldu. Yanılmıyorsam böyle bir ikindi ya da akşam namazıydı. Madem ikna oldu bir karar verdi namaz kılmakla alakalı. Dedim hadi beraber kılalım. Dedi ki hocam hafta sonu geçsin pazartesi inşallah. Bir türlü kaldıramadım namaza. Bu bizim tavrımız. Allah'ın ayetleri وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Seni cehennem sakarında cayır cayır yanmana sebep olan nedir? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namaz kılıcılar değildik. Ya Allah! Bu ayet bu. Bizim reaksiyonumuz pazartesi inşallah. Ecelle randevun mu var mübarek yani? Ama sahabeler öyle değildi. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a bu ayet indiğinde biz o dönem kadınların şunu yaptığına şahit olduk. Etek uçlarında fazlalık olan parçaları kesip onu o esnada başlarına farz olan o başörtüyü yaptılar. Şimdi şöyle bir soralım. Bugün böyle bir reaksiyonu görebiliyor muyuz? Var mı? Var. Birisine kredi kartının ve onun faiz olduğunu gerçeğini anlattığımda gözümün önünde kıran kardeşlere şahit oldum elhamdülillah. Yok değil. Ama nadirattan. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani başörtüsü ayeti iniyor. Ya benim başörtüsü temin etmem lazım. Hele bir dur bakalım bir Allah kerim. Bugün olacağına yarın olur. Etek uçlarını kesip o ayete muhatap olmuşlar. Allah bizi muhatap almış. Biz Allah'ı muhatap almayacak mıyız ya? Bu şereften niye geri kalalım? Ya çok kıymet verdiğiniz birisi sizi muhatap alsa. Siz koşa koşa onu muhatap almaz mısınız ya? Allah için soruyorum. Allah bizi ya eyyuhellezine amenu diye muhatap almış. Vallahi Ebu Bekir radıyallahu anh gibi aynı. Hani Miraç meselesinden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyor müşrikler. Bunu bir fırsat biliyorlar aslında. Diyorlar ki bak senin arkadaşın var ya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastedir. Hani senin şu arkadaşın tamam İslam, din, işte kızların diri diri toprağa gömülmemesi, adalet, bir takım ilkeler sayıyorlar. Diyorlar ki bu tamam, bunun bir kabul edilebilirliği var da, bir gecede işte Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa lezi barakna havle ila ahiril ayet. Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini söylüyor bir gecede. Böyle alayvari. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, onu diyor bu sözleri o mu söyledi? İlk önce bize bak hadis usulüne dair de bir takım bilgiler veriyor aslında. Öğretiyor yani. Diyor ki bu söz ona mı ait? Eğer o söylediyse diyor doğrudur. Benim mantığıma hiç yatmıyor yani. Bir gecede buradan kalkacaksın. Mescid-i Aksa'ya gideceksin. Geleceksin. Bunun vakası yok. Evet. Bizim nazarımızda olmayacak şeyler oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın refleksi manidar. Eğer ki bu söz ona aitse ve o söylediyse doğrudur. Onun için zaten Sıddık unvanını almamış mıdır? Ebu Bekir as-Sıddık, tasdik eden, teslim olan, onaylayan, sen ne diyorsan ben onun arkasında varım ya Resulallah demektir. Müşrikler ayrılırken dedi ki daha o kadar da değil dedi, bir şey daha var. Dedi bu söylediğiniz ne ki? Ben ona 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Bu dediğiniz ne? 7 kat semadan görmediğim Allah'ın ona indirdiği vahye iman ediyorum. Miraç ne ki? Ondan sonra Sıddık. Sıddık unvanına sahip olmak istiyorsan böyle olacak. Teslim olacağız. Ya eyyuhellezine amenu demiş Allah, bizi muhatap almış. Biz de Abdullah ibn Mes'ud'un ifadesiyle lebbeyk Allahumme lebbeyk, emret Allah'ım emret. Diyor ki oturuyorsanız kıyam edin. Eğer size birisi ayet okuduysa, Allah'ın ayetlerinden bir şeyler tilavet ettiyse, oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahumme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizi muhatap almış, ya bir şey isteyecek ya da yasaklayacak. Biz ne diyoruz bugün? Pazartesi inşallah. Öyle bir dünya yok. Sahabe gibi olmayı hep murat etmişizdir. Allah bu istiyaktan bizi ayırmasın. Onlarla cennet havuzunda beraber böyle muhabbet etmeyi bizlere nasip etsin. İştiyak duyuyoruz. Efendimiz'e duyuyoruz. Müminlerin emiri Ömer'e duyuyoruz. İslam devletinin ilk halifesi olan Ebu Bekir'e iştiyak duyuyoruz. Ve bütün sahabelere bu anlamda iştiyak duyuyoruz. Onlar gibi şu yaşadığımız asrı, ikinci asrı saadete çevirmeyi ve onun o güzide erlerinden olmayı murad ediyoruz. Diyoruz ya Rabbi bize ikinci asrı saadeti nasip et. Onun hayırlarından eyle. Dua ediyoruz da onlar altın harflerle tarihe isimlerini kolay yazdırmadılar. Bakın onlarla Kur'an'la olan münasebetini bir örnekle inşallah paylaşıp sohbetime son vereceğim. Sabit bin Kays'ı duymuşsunuzdur radıyallahu anh. Sabit bin Kays bir özelliği var. Özelliğini söyleyince hepiniz diyeceksiniz ki ha ben bunu zaten biliyordum Abdullah kardeşim ya. Olsun. Ben yine de hatırlatmanın fayda vereceği ümidiyle, temennisiyle yine anlatacağım. Bildiğiniz bir örnek şüphesiz. Ama fezekkir inne zikre tenfa'ul mu'minin, hatırlatmanın müminlere fayda vereceği düsturuyla, kaidesiyle, Kur'ani bir hakikatle tekrar hatırlatacağım inşallah. Sabit bin Kays'ın bir özelliği var. Acayip bir kaba sesi var. Bildiğiniz gibi değil. Bu rivayeti ben okuduğumda aklıma ilk böyle hani evde oturursunuz da iki kişiyi sokaktan geçerken Bir yüksek ses duyarsınız da kavga var zannedersiniz ya. Halbuki konuşuyorlar. Bazen telefonda da oluyor. Yani bir inanılmaz bir kaba ses ya. Sanki zannedersiniz ki insanlar birbirlerini vuruyor. Pencereye koşuyorsunuz, adam yaslanmış duvara telefonla konuşuyor. Yani şey, böyle kaba sesli insanlar var, onu demeye çalışıyorum. Ayıp değildir yani. Allah öyle vermiş. Kaba. Ciddi kaba yani. Öyle böyle değil. Nasıl? Sabit bin Kays mescitte konuştuğu zaman kimse birbirini anlamıyor. O kadar yüksek ve o kadar kaba bir sesi var. Bunu dipnot olarak koyduk kenara. Şimdi sizi bir ayete götürüyorum. Ayet şu. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Ayet-i kerime en tahbata a'malukum diye de bitiyor. Ey iman edenler, ey Allah'ın dinini seçmiş olanlar, müminler, muhatap almış Allah. La terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Seslerinizi peygamberin sesinden daha da fazlaca yükseltmeyin. Ayet bu. Mealen aynısını söyledim. Ayet indi. Ayetten sahabeler haberdar oldu. Sabit bin Kays mescide gelmez oldu. Yok. İmam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber, mescidinin imamı, koruyanı, gözetleyeni, baktı ki Sabit bin Kays mescide gelmiyor. Yok birkaç gündür. Haber salıyor. Diyor ki git öğren, Sabit bin Kays mescide niçin gelmiyor. Elçi gidiyor, zeval olmaz. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni huzuruna çağırdı. Geliyor Sabit bin Kays. Mahcup ve hakikaten mahzun bir şekilde. Allah'ın Resulü sual ediyor. Diyor ki Sabit sen diyor mescide birkaç gündür gelmiyorsun. Niye? Diyor ki ya Resulallah benim sizin yüzünüze bakacak halim kalmadı. Şu karşınızda duran adam var ya Sabit'in bütün amelleri bitti. Allahu Azza ve Celle benim amellerimin hepsinin iptal olduğuna dair vahiy gönderdi. Sen bana söyle ya Resulallah. Allahu Azza ve Celle ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. En tahbata amalukum diye de ayet bitiyor. Seslerinizi peygamberin sesinden daha da fazlaca yükseltmeyin. Onların amelleri hiç olmuştur, bitmiştir, tükenmiştir diyen Allah değil mi? Allah böyle bir vahiy indirmedi mi? Bir bak çevrene ya Resulallah. Senin yanında, senin sesinden daha gür sesi çıkan benden başka kim var? Allah bu ayeti bana indirdi. Benim senin yüzüne bakacak halim kalmadı ya Resulallah. Allah'ın Resulü tebessüm etti. Dedi ki sen bu ayeti böyle mi anladın? Dedi ki nasıl anlayayım ya Resulallah başka? Baksana benim sesimden başka senin sesini bastıran bir ses yok ki. Dedi ki bu Allah düşmanlarına ilişkin bu ayet. Ben sana daha güzelini söyleyeyim dedi Sabit. Sen dedi Allah katında çok hayırlısın. Allah senin yanına şehit olarak alacak. Ya Allah. Sabit'in kendi ifadesiyle bir cümle paylaşıp bitireceğim. Dedi ki o müjdeden sonra her savaşa sıfır yeni elbise satın aldım. Çünkü biliyordum ki Resulü kelam haktır. Müjdeyi hakikattir. En temiz elbiselerle Allah'a kavuşayım. Ve bir mücadelede, bir savaşta da şehit olmuştur. Şimdi aynı dünyaya mı talibiz? Aynı asr-ı saadeti mi istiyoruz? Aynı cennete mi talibiz? Hı? Talibiz. Söyleyin kardeşler, talibiz. İnşallah. Ama tavır ve tutum da böyle olmalı. Allah bizi rızasından ayırmasın. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Mucize ve beraberinde acziyet ve acziyetten sonrasında da teslimiyeti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin bizi. Allah'ın mucizesi olan Kur'an-ı Azimuşşan'a olması gereken o refleksi, o reaksiyonu, itaat anlayışını göstermeyi cümlemize bu anlamda nasip etsin. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.